الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. سورة هود کی دویم واقعہ داود علیہ السلام ذکر کی جدا بنو علیہ السلام پسیر آگلیو دویم نمبر او عادیان و قوم تا عادیان دوم اغا خلقو ادنو علیہ السلام ناغی دریو زامنو اولادو نباغی کی اغا امتو نجور شکنا چ الله ویلو چې د دې د نسل نبا سومتونه داسي چې ریوان دی او برکاتي او سب داسي چې سنمتعهم قلی دنیا کې بولا سي پیدا ورکو ناري کدا عادیان را لکنا دام د هغه نو علی السلام د دریو زامنو اولاد د دین دا ګبره امته نجور شو الله تعوذ علی السلام راولی کو دا هم په دغه قوم کې و په لیدې قوم ته راولی کو عادیان او مسله ته کوي چې کوم مسله نو علی السلام کړی و او قوم هغه سے انکار کیو خلاف کیو لوی کیو تکبر کی سنگ جی قوم دنو علیہ السلام کرو نانجامی مغس شبس حلاک شو قرآن مطلب دار چی ہر پیغمبر ان دقا حبر اکڑی دا بلنوہ تولو انبیاء و دعوت او پیغام داو قال یا قوم اعبدوا الله وی ازما قوما اللہ عبادت کوئے سنگا پا توحید سرا چل اللہ یوگنے اسی خو ہر چا عبادت کو که کافرانو که یہودیانو که عیسائیانو که اندوانو خسوم هر قوم په خپل خیال کې د الله عبادت کوي کنه حضور چې په توحید سره نه کوي چې صرف د الله عبادت کوي د نورو نه د نورو هم کوي کنه دغه ته عبادت نشي ویل دغه د شرک ویل شي ما لکم من اله غیره نشته استاسو دپاره هیڅوک اله حاجت روا او مددگار بغیر د الله نه ان انتم الا مفترون هغې وي دا مونږ چې ولې الهه نیولي دي ځان له تا ار ضرورت تپارا نولی دانه دی ناو توینا نیتا سو مگر دزان جوڑون کی تا خطا سو دزان نجوڑ کری دی انمونا ملیخ دی تا خدایان ندی دی خدا عبادت لائق ندی خود زهر پیغمبر اصول دا اصول دوا یو به داوی چې تم نه کوم تم نه کوم او بل به داوی چې ير نه کوم نو له باغی دعوت تبلیغ چلول شو دغه چې کوم بنده تم کوي نو هغه دین نشي بیانول چې کوم یریږي نو هغه نشي بیانول کیسوک براله دا مخوی یری کنه هم بیاوی نه مونکه تمام نشته او یرام نشتا دا مخلوق نخا نالون بے خبر دلتا کی اغبل ورستو کی بیا یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ایزما قوما نغوارم استاسونا پدی خپل دین باندی او پدی خپل دعوت باندی سا اجرا اس نغوارم ندنا مال غوارم ندنا دوڑے غوارم ندنا نور سا کور او خدمت غوارم اس نغوارم لا اسألکم علی اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی ندے اجر زمام اگر پا غزات چیزی پیدا کرے ما بی مثال ارشی چی اللہ پیدا کرے و بی مثال مخیدہ سے نو بس مال باغا اجر راکی داغا غلامیم داغا خادمیم او داغا استازیم نظمار سپالا دی تاسو نسنگو آرما افلا تاقلون دیو تولی ہوئی چیتا دو کیا قل نشتا بستی دیزکا ہوئی چکلے او بندہ داسی چیغز چانا تھما نکوی دا هغه خبره و منی کنه دا خو چې تمه کوي نو تختې وت نه چې اوس برانه پیسې غواړي اوس برانه خوراک غواړي اوس برانه جامه غواړي اوس برانه پیزار غواړي اوس برانه نور سامان غواړي دا نه به تختې او چې کوم بنده وي چې زه نه غواړم اسو په تمه نه یم نو عقل وی چې زمر ګرځیا په کار ده دا ډیر صحیح انسان دی نو زکه ته یو فلا تعقلون تاسو کې عقل نشته دی زور نه پويږي ويا قوم استغفروا ربكم ازما قومان بخنو غواړی د خپل رب نه ډیرو مرم ګناهونه کړی دي شرکونه هم کړی دي ظلمونه هم کړی دي ډیر زمانه داوی صفائی وکه کنه الله سره چې الله نه یو پوښوي خبر نو اوس خبر شو چې یهود علی السلام راغی نو الله چې سوم کړی دي اگر آتا معاف کی او سمتو بویلیم او بیاراتلون کی وقت کی اللہ تا روجو کوئیم راتلون کی وقت کی دا سکچر کار مکوئی چا اللہ پی غصہ کی گی بلکہ دا غد رضا کارو نکوئی تو بویلی دا دو خبری پاول صورت کے دا نبی علیہ السلام ہم وی اکل صورت شروع کے دا دیویلو چننی لکم منہو بشیر و نظیر نظیر و بشیر ویلو چې وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ورته کوم خبره چې نبی علیہ السلام کړی و دی امت ته نو هغه خبره اوحود علیہ السلام کړی و خپل امت ته ورته نو د دیو جنې دی صورت ته نوم کې هوت صورت هود اور نبذی کی خود نو علیہ السلام واقع اشتاد صالح علیہ السلام واقع اشتاد شعیب علیہ السلام اشتاد ابراہیم علیہ السلام اشتاد نو نور پیغمبران نمی اوتنے کی خود نا دزید والو خبر پدی کی اوضا چی نبی علیہ السلام هم ویلیو چوان استغفرو ربکم ثم توبو ویلے اہود علیہ السلام هم ویلیو دزید والو خبر یووا ذکر دی صورت توینم صورت یهود کی خود چه دقا خبر آغام کلی و ادا خبر آخری پیغمبرم کلی و فدی که ددوارو اتفاق راغلی ری می ذکر ویتا صورت یهود نم کی خود خوا چه غصر دا نبی علیہ السلام خبر یوشوی دا فدی که چویا قوم استغفرو ربکم ثم توبو الیه وذ استغفار پیدې کوي استغفار ها دې کې څومره پیدې دي د دنیا يرسل السماء عليكم مدرارا وبوري پتا سبحان دي اسمان باران ور باران ته اسمان وي څنګه د دې یو بل ګاونډیان دي کنا باران د اسمان نکی کنا دواړه بار دی کنا دا د قران مجاز دی ها اسمان هنر اوریږي مراد ته باران دی ها وګوري پتا سبحان دی باران مدرارن په در په توبه اډو بس کیږي بنا او بس باران به یا باران به یا باران به او دنیا روانه ني مدرارن سمانا در یا در ستوی کیوشی بس وقفا با کنی برک با کنی خورا بایگی اگه تویلش در یا در تک عرب چیو بل تدعا کئی نویلی اللہ در فلان خدای دې پلانی لړ خیر ورکی ډیر خیر ده بدل تسمان ادمه ضرارن معنا وخت په وخت چې ضرورتي هغه باران ته وي ښه چې کله ضرورت نه الله باران کوي نو تاسو پریشان کیږئ نه ته کیږئ بنا فصلونه بنا خرابيږي ساری بنت کی کی چکل ضرورت نو ندیتا مدرار ہوئی خواه وقت پو وقت بانده فیزدکم قوتا الى قوتکم او زیاد بکی اللہ تاستا قوتا و طاقتا سرد دی موجودا قوتا و طاقتنا اغیل خواسته ام اللہ دم رضور طاقت ورکڑه و چه دا اغیبه لکا من خوچی اوکار کونو پس بانده کو کنا کونه و باسو دا ملکو کخه بیلچه و گینتره و اغیل دی تاجت نو خوانی تا بیلاس کن اجی زور بیکنو سرد زیلو ادار سنب حجڑو نو ویویستا امونگا که چرد اغرن اگٹی روڑو ندا پلکونا او سیدونا باوڑو اما تول بکو ایاو پاکی سوری کو ابا رد با پاکیچو او دز بکینو نه نه اوی اوی پیلالو نیو غٹ گٹ تبارم شو اجی زور بیکنو زمرا گٹ بیرا وارو لیچی اوز اخلاسی نوی کن دیلوی طاقت و قوت ولا اللہ ورکڑے وکن نویلیو چی که ایمان امرارن دا زور و طاقت با نور زیاد شی قوتن الى قوتکم دا دا استغفار فیضی دی خوا استغفار دیو جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا چی با سوکر آگے او ضرورت پہ تپیش که چیرا زما اولاد نکیږي نو تبه وی استغفار وایا بل وراغه چیرې څنګه خوخي دی او لنګي دی په پکه نشتا هغه تبه استغفار وایا بل وراغه چیرې د بل لري زنا چې څوکړه دا او باران نکیږي او فصلونه خراب شو هغه ته به موږ استغفار وایو نو دا نه چا تاسو کو چیرې بل سنښت او یوزو ګرځي سم طالب کینو ته ته استغفار وای هغه ته استغفار داسي او دعا ده چیزی سرا دا اسمان رگونا کلاوی گی تس خبر دا دینا خواب کچھ استغفار استغفار یی کنا یو خودمونگ دا خلقو استغفار دی چون بتا سرا خبری کئی ام بو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر خانو مغا دغس چلو شو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر داو ٹوکی کول لی داو استغفار نده داو چستاو سر توجوی سسنگ داوائی چی اللہ بخن راتاو کی یا اللہ ما بی راتاو کی مجھے توجو دیو می کنا اللہ تخا اداو اسی او رواج کی خبر راولی سوک با تسپیاری تاثر با خبری کی او تسا تسا تسا تسا لیکن ویت سنک داری وی تیسکے دی کولی شمکن خوا ندغا استغفار ندے دغا ذکر ندے ذکر آئی چگئی کستا اللہ سر توجوی ادا مخلوقنا بالکل خاموش ناغی کدا سمارات شتے کنا چلاوی ملک بوم آبادی باران نبکی گی فصل نبکی گی بیزد کم قوتن لا قوت کم سمانا چی ردی مانا دانا دا چکا باغی پا بدن کی سمرا زور و نزور بولا نور ورکی نا بدن نا زامن بولا ورکی نوسی بولا ورکی دیتا قوت زیادتی دلوی خواب دیو خاندان زور و طاقت ستوی داغی گرنی توی افرادو توی چنو زامن دیری انوسیر دیری دشمار نی کنا داد قوت زیادت تی خان فلا تتولو مجرمین ام گرزے جرم کون کیم دنیا کی چی گرزے نو بخیر خیریت سرا گرزے خواہ ظلمونا مکوئے جرمونا مکوئے گناہونا مکوئے دا تقریر دا حود علیہ السلام پل قوم تا خواہ نو قوم ورتسوئی قالو یا حودو ما جئتنا ببینت ہوئی عادیانو چے حود علیہ السلام تا مونگ تا سخکارا خبر ندکڑی سو پا خبر دی نپویگو سو واضح خبر دی ندکڑی یا دی مونگ تا معجزہ ندر آوڑی سخوخ یکنخا ما جیتنا بی بینتن تنیر آغلی منگتا پس موجزی سران خم خا پیغمبرانو سر موجزی ہی کنا وما نحن بی تاریکی آلیہتنا امو خوچری دا سنکو چی پریدو خپل خدایان ان قولی کا ستاپو وینا باندی چی تمونگ توین مونگ با خپل خدایان پریدو مونگ استاد خبری دا وجینا پل آلیہ نشو پری خوزے آخو دمونگ آلیہ دی دمونگ خپاگی دیر کار روان دی اگی مونگ سر پہر سخت کی امداد کئی مونگ دا دشمن نبچ کئی او مونگ لڈیر ضرورتو نرا کئی چیز مونگ سو ضرورت راشی کنا نتسو کی چیستا دخ دو جنا مونگ اخپل آلیہ پریدو فما نحنو لکا بی مؤمنین انیو مونگا پتا باندی یقین کونکی زمونگ پتا ممیا چردی با ایمان راوڑی ایتیو ما سرا مرگریشی مسلمانان بشینانا وما نحن لکا بمؤمنی بیاوتوی ان نقولوم الا تراکا بعض آلہتنا بسوء وی مونگتا تنور سنو آئیو مونگتا سروک دی خبر نکو لنڈا خبر اگا دادا چی تو نمونگ پا دی آلی آو پس لگی آئی کنا نصبری گی او ایچی دی نشی کولی او دی سکولی شی او دی سرائس نشتا دی نو دی کی خودیر قسم دی سوک یخ دی سوک گرم دی ولی دی دی خدایانو کی داسی گو را عبادین آغی که دیر صبری کتار سو ای خواغی پڑڑا ناوڑی دی جبی می خی عباد داسی چی آغا صبر نشی کولی غسنا کی رزمونگ دی آلیہو کی چتا داسشتا دی غسنا که چی آغا تا تٹکر در کڑی دا نستا دماغی خراب کڑی دی دا تزکا گڑی وڑی وائی خوا آو کنا زمانگ با دی آلیہو کی بعضوی زکا ہوئی دا بعض زکا ہوئی خوا چی طول آلیہ نیا دی خوچکم پا کی مرچکی دیر خوڑا لے دی نو آغا یا دی خوا گورو تا داسی وطوی منگتا تا نور سنوائیو ان نقولو الا تراکا بعضو آلیہتنا مگر رسید لیتا تا بعضی ابتمنگ پدی خدایانو کیم بی پی بے آئی شوینو پا بسو ان پا ضرر او ضرر نمرات سدے لیوان توب بی جنون داتا چدا سے خبری کے داتا روغو خبری ندی چدا سنشی کولی او سنشی کولی دا گورا تا گاڑی وڑی او کتا دا سی لگی آئی کنا کیونکہ دی چنور نقصان دل عمدر کی دا خبر پاود علیہ السلام دیر ابدا لگی دا چی ظالمان ما تبا نقصان رسی دا سوک دی چی ما تبا نقصان رسی قال او یہود علیہ السلام انی اشہد اللہ سا اللہ ام گواکو من وشہدو و تاسو ام گواکو من انی بری امم ما تشرکون چیز استاسو خدایان نمنم دا پکی چارا وستری دا ملک دادان نام کبار را جمع کرده دی مدی بابا و شیخ بابر بابا و یاکوبی بابا و شگه بابا و دا پکی داس دی زوان پکی سوکنو ټول بابا ګانو نمنم وی ښا خود علی السلام وی بس الله گواکم او تاسو گواهم چې زه غواړم تاسو د خدایانو اس خبره نه منم. دې سره هیڅ اختیار نشته. انی بری ام مما تشرکون زبه زارم دا وی الهونه چې تاسو شریک وې د الله سره من دوني چې بغیر د الله نه ارسوک دي نه منم. او که تاسو وای چې نقصان به تورسی نو بکی دونی جمعیان طول را جمعشه او زماز ده پارس بندو بسو که سکولشه نو لاسو مزاد ده تورو هم تیره ده بس چه سکوه نو بکی دونی بس سچلو که زماز پا حقی طول را جمعشه سملا تنظرون او ما لطاریخ مرا کوه چه پا پیلو دا چلکو پر نه بس محلت مرا کوئے چی اس کی گی نصار تا ایم اپری دیں تد انبیاؤ دا غدوے ما خبر چی مونگوی چی تما نکوم او یرا نکوم دے غدا چی ریگم نا ہر سمر چی ایتا سنو چی سکوئے نو آو کے خان بولی انی توکلتو علاللہ ما خو ځان سپارلې په الله باندې دا توکل کنه زما نه صرف په یو الله باندې اعتماد کول او مخلوق باندې نه دا غته ما خبر اصل کې ها یقینا ما ځان سپارلې په الله باندې ربي و ربکم چه زمام رب دے استام رب دے ساسوم رب دے اتا دا جاہلانی ہے اغتا رب نوائے اتا زاننام آلیہ جوڑ کری اوسی قدرت خیوتا ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها نشتے دا سیوزن دا سر دابا چې په زمکه ګرځي هغه ته دابا وي که په دوه خپو وي که په څلورو خپو وي که په هر څومره وي هغه ته دابا وي د ساشه نشته یو زند سر مگر الله نیونکي دی هغې لرا بناسویتها د سر کونډي نه ناسویت یې ته وي ښه سر کونډي باندې چې ویختې دغه ته ناسویه ویل شي دی ولي وی ځکه دغه نه چې یو بندونه سي کنه بس ابي ان شي خو زه دي د دې نه بنده قابو کیږي نو مطلب دا او چې الله هر شي د الله په قبضه کې دی لیکن آیا د دې نه ښه انا چې غني الله رب العزت تاسو داګه استاد په شانتي ناشتي او چې شاګرد له سبق نو ورزي نو سر کونډي نه ونی سي او پلاکته نو باس نه دا کې نه اې دي نه چې ارشي د الله قبضه کړي رب ته نه نشي والي حرکت ته نه نشي کولی وخت نه نشي راپولی هر شي کا انسان دی او کو نشت یو زند سر مگر اللہ نی انکی داغی لرا بناسویتی ها داغی دا سر کنڈینا ان ربی علا سرات مستقیم بیوتا ہوئی چی بیشک رب زمان یو معنی داد دو معنی بیشک رب زمان پدی خبرو کی ڈیر پہ انصاف دیم کتا سودا وای چې دا هو ظلم کوي الله چې ارشي سر کونډي نه نیولې او هغه وګ نشي راپولې اپوزه بهيږي دا ډېر ظلم دی الله وینا ظلم نه دی انصاف دی تو حوال تاسو کا کنه چې دا څنګه دی داغه سر کښینا داغه زور نه داغه مستای نه خو نه خبر کنه او بل پل اللہ تا نسبت کئی نا نا ان ربی علی صراط مستقیم دا سمر قومونه کی حلاک کری دی پدی کی زمار اب دیر پہ انصاف پاند دے دے دیر دے انصاف نکار بست دے پلی مجرم لبا سزا نور کئی ادوی مانا دادا ان ربی علی صراط مستقیم بے شکر اب زمان خلق لا دعوت ورکی دنیر الاری کدا پیغمبران را لیکلی دی دا پا حقیقت کدا اللہ دعوت تے پاو پا خپل رازی نا نانبیئے راو لیکل چی تاسو مخلوق تا دعوت ورکے نور حقیقت کی دا دعوت تا اللہ دیکھا اگر صراط مستقیم تا خلق را بلی قل زان تا خلق را بلی خوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا لِقَلَهُمْ عَادِيَانُ تَعْرُرْدُ دِي هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ أَقَّمَ صَلَيْهِ اُقْرَى چِكَمَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلِوَا بِوِهِ زَمَا قَوْمَا اللَّهَ بَنْدَكِ كَوَي یعنی اللَّهَ يَوْ قَنَي اصل عبادت دار مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نشته ساو د پاره ایسو کو مددگار بغیر د الله نه هو که تاسو یې چولې د نور ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر د ځان نه جوړون کی یا قوم لا اسالکم علی اجرا اې زم ما قوم نه غواړم تاسو نه په دې خپل دعوت باندې او مهنت باندې س اجر پتا ما نیم گرستاسو بولی زکا تما کی سوٹ کی دی توا میم عین اپا یوٹ کے نشتا دازی بکی راج مکڑی چی تما گریز شیئے ندی اسی او بندہ دوکا شیئے وقی خراب شیئے دبل پتا مای اے پتا ما کی گا ما پتا ما کی پا یو باندے ٹکے نشتا دا سې لپاره ده نوغانم استادونه په دې باندې ساجر نه دی چر زما مگر پاغ ذات چې زی پیدا کړم ابلا تاقلون نو تاسو دومره عقل نکار ناخله چې وبندستانه سغواړی نه نو ولې نه مانی پیا قوم استغفروا ربکم ای زما قومه بخنه غواړې د خپل رب نه نمخ کی گناہنو سمتو بویلے اور اتلن کی وقت کے اللہ تا روجو کیم اللہ تا عجزی کے اللہ تا پریاد کوئے اللہ تا اجارے یرسل السماء علیکم مدرارن روبوری پتا سباندی باران وقت پو وقت ویزدکم قوتا الى قوتکم او زیاد بکی تدی موجودہ طاقت سرا نور قوت او طاقت استاسو ډیر بوم کیم زامن او لونه بدر کی ساروی بدر کی غلامان او وینځي بدر کی تا قوت کنا فلا تتولوا مجرمین او ماوله د الله نه چې جرم کون کیه قالو اویغی قوم عادیانو یاهودو ایہود علیہ السلام ما جیتنا بی بینتن تخو نیر آگلی ممتاز پا معجزی سرا وما نحنو بی تارکی آلیہتنا انیو منگا پری خودن کی اخپل اخدایانو لرا عن قولک ساد خبری دو جنا ساد خبری دو جنا منگا اخپل اخدایان پری دو وما نحنو لکا بی مؤمنین انی مونږه په تا باندې ایمان راوړونکي ان نقولو تا ته نور څه نه وایو الا تراک بعض الهتنا مگر رسېدلې دې تا ته بعضي زمون په دې خدایانو کې بسو ان په ضرر سره په لیوانتوب سره توازن یې خراب کړی ځکه ګټي وړي وایي قال او يهود عليه السلام اني اشهد الله يقينا ذو الله قواكم وشهدوا تاسم قواشه ثم خبر واوري اني بريء مما تشركون چیزا بیزار ہے ما داغی آلیہ ہونا چی تاسوی شریک و اللہ سرام زماغی سرائیس تعلق نشتا او دا عقیدہ نساتم چی دیگنی سکولی شی دی سرس اختیار شتا دی چال سوار کولی شی یاد چانا ساغستی شی بری ان دینا بیزار ہے ما او یریگم امنا فقیدونی جمیعن چل او بندو بسو که زمان پا حق کی طول ثم لا تنظرون بیاما تا محلت مرا کوئیم انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم زکا ما اعتماد کرده پا اللہ بانده چه زمان امرب ده استاس امرب ده ما من دابت نشته او زنده سر پزمکا الا هو اخذ بناصيتها مگر الله نیون کې دا غي لرا د ویختو او سر کندینا ان هر شی د الله په قبره قدرت کې دي ستبار نه دي نو ان ربي على صراط مستقيم بشکر رب زما پذی کار کې نهایت په انصاف دي تدا عدل له کدا قومونه هلاکی نو دي عدل له او یاد دار چې بشک رب زما خودن کې د مخلوق ته دلارې نیغي دعوت ورکون کې د بنديانو ته دلارې نیغي د دې لپاره انبيار علی ګلو دنیا سره